Ayaw tayong kapayon ni Ring. Ayaw, mami, may sarang ipinday. Kapalang isang, yung mami. Ah. Bayang lo lang, mga men. Wala, tanggung beres. Upo na nga lah. Sope hula. Kapayun yun. Thank you.